مطلب انسان بس رچا آشنا شي او دا مطلب دا پارا دوسوی بیا جدا شي او آشنا مشی دی بی درد زمان کی بی دولت مورو پلارم بی وفا شي و دوستی مگر دوستان دی طول دا جیبا دی او جیب چی تی شیرو نخوین دی ام یو خواشی نو خود غرز یاران والا خفخ دی و خود دی نکی چیل تاف سر پخلاشی گرانا ګرانا جانان ستا د لاس نور کله پریدما ګرانا لکشان غریب در تخکارا شم وګرانا زکه دی بلکه د سر کو شوندو سرنا ګرانا جانان تا ته ټوکې ښکاری ګرانا دا شک حال تلی ونو نبتر وینا ګرانا زمون د خوار سادمینی و ګرانا فزند سبند خپل یار په خلا کونا گرانا خوگی خوگی خبرستار تکوینا وخکلی خوالا دا دی کابل مزکوی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی کلی خوالا دا دی کابل مزکوی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی